El magazín de Cabiló Radio, un espai informatiu per al poble de Sella. Bon dia. Avui és dissabte 31 d'octubre i comencem el magazín amb les notícies més destacades del poble de Sella. En el passat ple extraordinari del mes d'agost, l'Ajuntament de Sella va aprovar per unanimitat el projecte d'eliminació de la bomba impulsora d'aigües residuals del final del carrer Secanet. També la instal·lació d'una línia de conducció d'aigües residuals per la carretera Nova i per la carretera CB770 fins la corba de Baix de l'Hort, on s'uniria a la que ja hi ha i que finalitza en la depuradora. Les obres corren a càrrec de la Diputació d'Alacant i haurien d'haver donat inici a setembre. L'altra actuació important aprovada en el ple ordinari del passat 24 de setembre és la remodelació del carrer Sant Jaume i la connexió del desaigüe d'aquest carrer amb la nova línia d'aigües residuals. En aquest ple, a més, es va modificar la taxa de prestació de serveis en la piscina i el recinte esportiu de Saleres. La modificació més important té a veure amb la creació de bons amb 5, 10 i 20 entrades que se sumen als ja existents de temporada. També es va aprovar la modificació de la taxa d'ocupació de terreny d'ús públic local, com per exemple les terrasses dels bars. Ara hi ha dos modalitats, la que afecta la plaça Major i la que fa referència a la resta de carrers del poble. La quantitat per a la plaça Major s'ha arrodonit i passa a 275 euros anuals. Pel que fa a la resta de carrers, s'ha fixat en 70 euros anuals i 100 euros si passa de 3 metres. L'Ajuntament també s'ha adherit a la tarifa simplificada del conveni entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Societat General d'Autors i Editors, la SGAE. Aquest nou conveni crea unes tarifes planes en funció de la població. Les condicions més favorables s'aconsegueixen realitzant el pagament de la quota abans del 31 de maig de cada any. L'import per a municipis com Sella és de 864 euros. Esta oferta permet la celebració de qualsevol activitat relacionada amb la música, com ara passacarrers, concerts o orquestres. Altres notícies que podem comentar que ens arriben de l'Ajuntament són, per exemple, la creació d'una oficina tècnica d'urbanisme amb la incorporació de Raúl Francesc Agulló com a arquitecte tècnic, sota la supervisió de Juan Carlos Oliva. L'horari d'atenció al públic és dels dijous de 5 a 8 de la vesprada i els divendres de matí en l'horari que obri l'Ajuntament. Pel que fa a l'escola municipal, l'Ajuntament s'ha reunit esta setmana amb l'AMPA per informar-los sobre la possible reobertura en passar Nadal. Un informe de la Conselleria d'Educació i un altre d'una empresa especialitzada determinen que els desperfectes de l'edifici es deuen a la seva antiguitat, però que es poden solucionar amb les reformes que s'intentaran portar a terme abans del retorn de les classes a gener. Els informes coincideixen en que en cap moment va perillar la integritat de l'edifici. Quant a la biblioteca, a partir d'ara hi haurà un servei de préstec especial per a estudiants. Els llibres es podran demanar a l'Ajuntament. De moment no està prevista la reobertura de la biblioteca. També s'han recuperat els coneguts com a pisos dels mestres. Un d'ells s'ha habilitat per a llogar-lo a una mestra de l'escola i progressivament l'Ajuntament té previst realitzar les reformes necessàries als altres dos pisos per a poder posar-los a lloguer pròximament. I parlem ara de subvencions. Este mes s'han concedit 3 subvencions de la Diputació d'Alacant a l'Ajuntament, una d'elles destinada a canviar el sòl del parc infantil per un preu de 23.000 euros i una altra destinada a l'Associació de Jubilats, que consisteix en la dotació de 3 ordinadors portàtils i la realització d'un curs d'informàtica per part de l'empresa A Salvo Consultores aquest mes. L'altra subvenció és per a col·locació d'unes màquines de gimnàsia en algun parc del poble. El nou sistema de recollida de la brossa, que consisteix a replegar les bosses, ha aconseguit una major conscienciació dels sellardos i sellardes pel que fa al reciclatge i la neteja del poble. Sobre la neteja, cal comentar també que aquestes festes hi ha hagut un servei especial de neteja per part d'empleats municipals, un servei que l'any passat es va portar a terme per una empresa externa i va tindre un cost de 1.000 euros. L'Ajuntament de Sella ha firmat un conveni amb l'empresa El Campanar d'Ontinyent per per 4 anys per tal d'ubicar al Barraquet un depòsit d'oli, al Barranquet un depòsit d'oli. La decisió s'ha pres perquè l'oli domèstic que llancem per la pila pot provocar un important impacte al medi ambient. Podreu trobar més informació al respecte al pròxim Cellardet, el butlletí d'informació municipal. Just fa un mes es van celebrar les festes patronals de Ceia en honor a la Divina Aurora. La Barraca La Internacional va ser la comissió de festes 2015 i va realitzar unes festes molt agradables i divertides, amb algunes novetats com per exemple la batalla de bandetes el diumenge a la nit, una iniciativa que va tindre molt bona acollida per part del poble. També es va triar la nova comissió per a les festes de l'any que ve. La barraca elegida va ser la SUD. La SUD ja s'ha organitzat i ha començat a treballar. La primera activitat tindrà lloc avui amb la celebració de Halloween. La presidenta de la nova comissió és Maria Amèlia Cantó, el tresorer Bernat Martínez, el secretari Adolfo Folguerar i Elena Ferrer és vocal. Aquesta setmana l'Ajuntament s'ha reunit amb ells per parlar sobre la possibilitat de que l'Ajuntament es faci càrrec del lloguer del local per a la comissió de festes. Però des de l'Ajuntament s'ha descartat aquesta possibilitat argumentant que suposa un import elevat. No obstant, s'han compromès a realitzar un inventari i actuar com a nexe entre les diferents comissions. En la reunió van sorgir altres temes, com ara la possibilitat de fixar una data estable per a la fira o el possible canvi en el lloc per a llançar el castell de focs. Quant a les festes, cal comentar també que hi ha hagut alguns actes de vandalisme, com ara el robatori i la destrossa de material en una de les barraques del poble i el trencament dels espills retrovisors dels cotxes aparcats en l'hort. Des de la ràdio preguem als habitants de Ceia un major respecte pel poble i més civisme per a poder conviure tots de la millor manera. I el poble de Ceia té un nou rector. Vicent Castaño, natural de Dolores, és el nou pàrroc i aquesta és la primera volta que exerceix. Fins ara ha tingut molt bona acollida per part del poble i mostra una gran disposició. Des d'ací li donem la benvinguda i esperem poder entrevistar-lo properament a la ràdio. El passat mes de setembre va caure un llamp al poble de Ceia que va provocar alguns desperfectes als aparells electrònics del poble. El nostre company Pere García ens ha preparat una explicació molt divertida sobre com es formen els llamps en una nova secció amb la qual comptarem a partir d'ara i que anomenarem... Sabies que... Endavant, Pere. Jo no en tinc ni idea. Véngate pa' acá, sin sangre, véngate pa' acá. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Per què es formen els llamps durant una tormenta? Un llamp és una descàrrega elèctrica que viatja entre dos punts que tenen una diferència de potencial, és a dir, entre dos punts amb diferent càrrega elèctrica. Un punt està carregat de forma positiva i l'altre de forma negativa. Eso es lo que tú opinas, tío. Durant una tormenta, la part baixa dels núvols es carrega negativament degut a fenòmens físics com el moviment de gotes d'aigua o la formació de minúsculs cristalls de gel, etc., que succeeixen a l'interior del núvol. Sensacional! Aquesta part baixa del núvol amb càrrega negativa indueix una càrrega positiva a la Terra, amb el qual ja tenim la diferència de càrrega elèctrica entre dos punts, entre la Terra i el núvol. Però, com que l'aire que hi ha entre la Terra i el núvol no condueix electricitat, encara necessitem una altra cosa. Els rajos còsmics que ens arriben del Sol envien electrons molt energètics que poden interactuar amb l'atmosfera i crear nous electrons energètics en una espècie de reacció en cadena. Quan un d'aquests electrons, carregat negativament, arriba a la part baixa d'un núvol durant una tempesta, com que les càrregues de mateix signe de l'electró i del núvol es repel·leixen, l'electró eixirà impulsat cap a terra encara amb més intensitat. Volà, volando, volando, vengo, vengo. Volà, volando, volando, vengo, vengo. A partir d'aquest moment, l'electró viatjarà cap a Terra, xocant amb molècules de l'aire i generant nous electrons, al temps que deixarà un rastre com si fora un camí carregat elèctricament. Eixe camí és el que, seguidament, aprofitarà el llamp per viatjar cap a Terra. Pau, la mare, que has liat un pollito. Val, i quan naix el llamp? Quan aquells electrons energètics arriben a Terra, el que ocorre és com si es tancara el circuit entre el núvol i la Terra, i en aquest moment tota la càrrega negativa acumulada a la part baixa del núvol viatjarà cap a Terra. Això, tota aquesta energia, és el que veurem com un llamp. En dues paraules. Impressionant. Clar, els electrons, si poden, faran el camí més curt per arribar a Terra. I per aquesta raó, els llamps solen acabar en la part més alta i solitària de pobles i ciutats, com la Torre del Palau o el Campanar de Sella, per exemple, que és on segurament deguera caure el llamp el passat mes de setembre. Pregunta i respon, qui respon també pregunta. Per a l'entrevista d'avui ens acompanyen dos membres del nou equip de govern de Sella. Com bé sabeu, el passat 24 de maig es van celebrar les eleccions municipals i es va produir un canvi de govern al poble de Sella. El resultat de les eleccions va deixar 5 regidors per a l'agrupació d'electors de Sella i 2 per al Partit Popular. El Partit Socialista, l'únic altre partit que va concórrer a les eleccions, no va obtenir els suficients vots per tindre representació a l'Ajuntament. Ara ja han passat més de 100 dies des de que està al capdavant de l'Ajuntament l'agrupació d'electors. L'alcaldessa, Mila Llinares, i la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Vanessa Jaime, ens acompanyen avui per a parlar-nos dels primers mesos de govern. Moltes gràcies a les dues i benvingudes a Cabiló Ràdio. Gràcies. Gràcies. Bé, abans de res, ens agradaria explicar que l'agrupació d'electors de Sella és la primera volta que es presentava a unes eleccions, com també la majoria dels membres que formeu l'agrupació. I volem preguntar-vos com va néixer la idea de formar aquest grup. Pues bueno, jo recordo que realment pues, mos enjuntàvem al cafè i xerràvem i sempre pensàvem tots de que necessitàvem que haguera un canvi en Sella, perquè no sé, ja estava bé. I realment jo me'n recordo d'Antonio, el madrileño, cada volta que venia al Forpes Matins i jo a lo millor me n'anava a classes o algo, i sempre me'l creuava i sempre em deia lo mateix, sempre em deia, tenéis que hacer algo en el pueblo, tal. Total, que al final, rodo que rodo, pues sempre che, parlant un poc de si fèiem algo, pues un grup de gent, estàvem prou disposats a intentar-ho, i Sergio, en este cas, pues va tenir la iniciativa d'enviar un mensatge a varia gent per fer una primera reunió. Bueno, jo vaig anar un poc realment d'ajudar, però no tenia ningú tipus d'intenció d'estar on estic. Però no sé, vam estar allí i va ser un poc com a... que jo no m'esperava que van dir, bueno, anem a alçar el braç qui tinguin ganes. I va ser un poc com a... anaven alçant el braç i jo dia, jolins, és que no puc dir que no la gent que acaba d'alçar el braç, saps? Em vaig sentir un poc que ho havia de fer. I res, i després ja va ser un poc... anar, eren tots els dies, ens ajuntàvem amb en Camila sempre i anaven xerrant i... I al final pues, realment va sorgir així, saps? Que tampoc va ser res, ai, que diguérem que tinguérem tots una idea de fer o no, va ser un poc de que Sergio va enviar mensatges generals, no? a grups de gent totalment diferent, i així no va ser, i així estem. Així no va ser, així no. Un poc improvisat, no? Bé, sí. Clar, no mos veuen els que estan escoltant-nos, però Mila va fent que sí en el cap mentre parla Vanessa, o sigui que ninguna de les dues a lo millor s'esperava estar on esteu ara, no? Que va, per res. O sigui, va ser totalment improvisat, com diu Vanessa, en un WhatsApp. O sigui, sí, jo, sincerament, no m'esperava, però de ninguna manera estar la número 3 en una llista, perquè no m'ho havia plantejat mai en la meva vida, al igual que suposo que Mila tampoc. I era per lo que vos dic, perquè... No sé, jo veia a Pablo, a Sergio, a Antonio, que són gent que jo estic a diari en ells, realment a la que menys tractava era Mila, bueno, la conec de tota la vida també, però en Mila i en Steve realment eren els que menys tracte tenia, però les de més, i dius, és que, vull dir, com no pot funcionar una cosa en aquestes persones si jo, vull dir, les adore, no?, realment. I però això també va ser tot un poc de la iniciativa de dir sí, vaig i que siga el que vulgui. Ara mateix en l'Ajuntament teniu, com hem comentat ja, 5 regidors. Suposo que la majoria de la gent que ens escolta sabrà qui són, però bueno, per a qui no els coneguen sou pues, Mila Llinares, Pablo Jiménez, Vanessa Jaime, Sergi García i Antonio Pérez. Quin càrrec ocupa cadascú en l'Ajuntament i com vos distribuïu les funcions? Bueno, pues el càrrec, Vanessa, com bé ha dit, és regidora de Sanitat i Serveis Socials, Pablo d'Urbanisme, Turisme... Medi Ambient. Medi Ambient i ja està. Antonio de Cultura, Joventut i Esports, Sergio de Festes i Educació. Educació. I ja està, ja no n'hi ha més. I jo que tinc tot el de més. Molt bé. I com funcioneu dins de l'Ajuntament? Cadascú s'ocupa de les tasques de la seva, del seu càrrec? O no, funcioneu en com? No, realment això simplement és un títol, diríem, no? Perquè t'exigeixen que tenen que haver diversos regidors i ja està. Però nosaltres funcionem des del principi, inclús gent que no és regidora està treballant igual. O sigui, sempre han funcionat en tipus grup i ja està. L'únic que passa és que cada un té que tindre un càrrec definit. En aquest cas jo estic com a alcaldessa, però ells saben que tot el que tenim que fer ho comentem, ho parlem i no es prenen, o sigui, el regidor no pren decisions per ell, ni l'alcalde, ni ningú, és tot un grup. Només un de vosaltres cinc, Sergi García, havia estat anteriorment en l'Ajuntament, no? En aquest cas en l'oposició. Creieu que aquesta inexperiència pot jugar en la vostra contra? En certa manera sí i en certa manera no. Perquè jo penso que, o sigui, l'experiència que tenim moltes voltes pareixes tonto, perquè no saps res. Jo el primer pleno que he anat en la meva vida em va tocar presidir-lo. O sigui, però altres voltes jo al teu favor, perquè la gent ho sap, no? Entonces t'aconsellen, es diuen com ho has de fer, que tal volta si tu ja tingueres experiència, pues no es diuen res. I així a mi per lo menos està passant-me que en tots els alcaldes que he tratat el primer que em diuen és tu dimos el que necessites saber, nosaltres t'ajudem, en tota la gent, en tota la gent, ja siga d'un partit o d'un altre, no puc dir que ha sigut esto, no, en tots els que ha parlat tots m'han dit el mateix, o sea, saben que som totalment inexperts, com tu has dit, Sergio és l'únic que havia estat en l'oposició, els demés... Clar, no sabem. Que més idea tenia, perquè les demés, jo estava super assustada al principi perquè em sentia un poc que jo les odia, jo les deia, però si és que jo no, jo faig molta feina pel meu poble, però és que jo des de dir no sé si sabré funcionar, però és el que diu ella, que realment després i com mos ho parlem tot i que sempre mos ajuntem i ella pues, tot el que passa mos ho informa, entonces és com a que saps, estàs que dius, ostres, pues, que es pot fer, que no... Sí. Bueno, estàvem comentant, estàvem explicant-vos abans, Vanessa, com vos vau crear i sembla que la presentació de l'agrupació d'electors no com un partit polític normal, no, amb relacions i estructura fora del poble, amb altres partits, va ser un revulsiu i una novetat. I la pregunta és si vosaltres creu que això va cobrir un buit per als electors que en l'àmbit municipal s'estimen més deixar de banda les temàtiques supralocals i ideològiques i simplement volen gent que gestiona bé el seu poble independentment d'altres coses que tenen a veure fora. Així. Jo penso que sí, a més m'agradaria pensar que va ser així, o sigui, que ho van fer en aquesta idea. Jo per lo menos vaig fer en la idea aquesta de dir anem a treballar per el poble, intentar veure el que puguem fer, o sigui, no anem a comprometre's en fer, sinó el que puguem fer per el poble i oblidem-nos d'ideologies i de coses, que a la fi el que som és veïns del poble. I ja es diu que pense que es va fer en aquesta idea i seguir sent aquesta idea i crec que la gent sí que va notar aquest, o sigui, aquest buit que faltava, no? Que tenia que ser o eres d'ací o eres d'allà, doncs pues no, som qui som i s'ha acabat. Sou gent, al cap i a la fi, que heu estat tots vosaltres integrats en unes associacions o moviments del poble, no? Sou gent, persones actives del poble. Quan heu arribat a l'Ajuntament, en quin estat vos l'heu trobat? Quines han sigut per a vosaltres les principals dificultats? Bueno, les principals dificultats és aclarir el pressupost, perquè això és un rotllo total. Entonces, ja es dic que no teníem experiència, no sabíem això com funcionava, està resultant difícil, però bueno, més o menys ja ho tenim clar. I això, sobretot treballar, perquè estàs acostumbrat a treballar a nivell privat, no? I el nivell públic és totalment diferent, per mi per lo menos és el més difícil que m'ha resultat, lo de més. I en quant a l'Ajuntament en si, pues, no estava tan mal, ja que reconèixer que no estava tan mal. O sigui, dins de l'això estava... està prou bé. Estem ara en una etapa que tot el món parla de nova política, no? Però a voltes costa que això es faci realitat, i com a mostra les eleccions estatals que tenim ara d'ací poquet, que s'estan preparant ja, sembla que això de les primàries que parlava tot el món s'ha passat de moda. Vosaltres vau portar aire fresc i plantejàveu que en la campanya que seria una participació col·lectiva de tots a l'hora de preparar el programa, i suposem que també tindrà continuïtat en la gestió de l'Ajuntament. De quina manera podeu fer que els ciutadans de Sella s'impliquen en allò que esteu fent, o quins són els canals oberts que té un ciutadà per a comunicar-se amb l'Ajuntament i proposar coses, o que vosaltres hi doneu veu al poble? Com penseu plantejar això? Bé, les portes estan sempre obertes, això per supost. El que passa és que també tot, perquè sempre ho parlàvem, no? Perquè tot el que vam dir de que nosaltres volíem que tu fos obert, per supost que ho mantenim. El que passa és que és com que quan entres, duent tan poc temps, que nosaltres realment voldríem haver fet moltes més coses ja de les que s'han fet. El que passa és que és un poc que no pots, vull dir, no pots fer tot el que realment dius tan ràpid, però que, vamos, que per supost que estan obertes per el que faci falta, perquè s'ha demostrat també que tot el món que ha vingut a demanar ajuda l'ha tinguda, i vamos, a lo millor no pot ser econòmica en algun moment, però vamos, les mans estan sempre ahí. Claro, nosaltres el que volem és que la gent, o sea, que s'olviden de dir, no, és que és l'alcalde o el concejal, no, és un veí del poble, i que vinguen i que mos diguen, perquè moltes voltes inclús a lo millor no saps que n'hi ha una carència de qualsevol cosa, perquè no pots anar tots els dies a tots els carrers ni pots visitar-ho tot. Entonces és això, que la gent vinga i que ho diga, i ja està. I ara mateix, quan van fer lo de la basura, pues, el primer que van fer va ser fer una reunió perquè la gent també donara seues idees i tal, i veure si estan d'acord o si no estan. Esta setmana mateix han tingut una altra també per a tratar en els pares, i també les han dit, a veure, vosaltres opineu, digueu què penseu, ho fem aixina, canviem, tanquem el pati, canviem. O sigui, ells ara faran reunions i ja mos traslladaran la seva opinió. En principi és el més això que han fet, no han fet encara aixina ninguna cosa important, però tot tenim idea de fer-ho aixina, de per lo menos comunicar-ho a la gent, i la gent que estiga interessada que vinga i que diga, pues no, pues no em pareix bé, o sí, o la seva opinió, perquè sobretot el que volem és l'opinió dels veïns i del poble, per intentar entre tots fer-ho el millor possible per nosaltres mateixos. Clar, clar. Però concretant així, hi ha alguna adreça de correu a que algú pugui enviar coses, o anar qualsevol matí i parlar amb tu, o hi ha algun horari concret? Simplement no. Quan està l'Ajuntament obert es pot anar, claro, i jo estic i de 8 a 3 tots els dies, i tots els que venen, o sigui, no, tots, absolutament tots, a no ser que estigui en algun lloc o que n'hi hagi alguna reunió o algo que han tornat un altre dia, o lo que és, en tots parlem i a tots intentem solucionar el problema. N'hi haurà que no es podran solucionar, n'hi ha que estem ja solucionant, n'hi ha que ja estan solucionats, i així no és. Direcció de correu, pues sí, n'hi estan les de l'Ajuntament, que és el sella@sella.es, i després també, si algú vol, pues està l'alcaldia@sella.es, i a part segueix mantenint-se el correu de lectors també. Sí, el de l'agrupació de lectors també continua. Uh-huh. El Facebook també tenim. I, però sobretot a mi el que més m'agrada és, o sigui, que vinguin. El cara a cara. Exactament. És que és millor. Que vinguin i que diguin, pues mira això o el que siga, i entonces ho saps, perquè de l'altra manera no. Sí. De totes maneres sí que heu obert alguns canals de comunicació que a lo millor no estaven tan explotats abans. Per exemple, està funcionant bastant un grup de WhatsApp, no, dels veïns, on per ahir la gent fa propostes o avisa que a lo millor està això trencat, i això està funcionant bastant bé, no? Sí, ahir hem ficat el número de un número de la regidoria. Nosaltres no tenim telèfons, només n'hi ha uno d'alcaldia, i eixe tenim un mòbil que l'han deixat com per avisar de coses de l'Ajuntament, només n'hi ha uno com a de consellers. Molt bé. També el Facebook, com comentàveu, està molt més actiu des que ha canviat el govern. Ara els ciutadans poden enterar-se molt més del que va fent l'Ajuntament, no? Totes les reunions que comentaves, pues, les veiem al Facebook. I bueno, la comunicació realment és un tema important, no? Per a que la gent pugui saber tot allò que s'està fent i per què s'està fent. Els mitjans són importants, que ens ho diguin si no els valencians, no? Que no tenim ara mateix ni una televisió, ni una ràdio, ni tan sols res, premsa, no? Que parli de les nostres coses. Vosaltres vau encetar també el camí de, del primer número del Cellardet, que va eixir a l'estiu fent una mena de reunió, d'explicació del que passava dins de l'Ajuntament, per exemple, de com funcionaria el nou sistema de la replegada de la brossa. Penseu seguir fent aquest tipus de comunicacions o assemblees obertes on poder explicar a la gent el que passa i que ells també... que hi ha una reciprocitat també per part del poble, no? Que vos pugui dir també el que opinen del que claro. Esteu fent. Sí, sí, sí, sí, per supost. Per supost, i el segon Cellardet... Està a punt. Li queda res per així. Esta setmana segurament i xirà ja. És que és el que vos diuen, que pareix que no, però és com que no... És un no parar. Que no, realment no es para, saps? De pensar, de fer... I és com que no veus... A lo millor la gent voldria veure més, perquè jo també ho entenc, no? Que tenia ganes d'un canvi i és com que tenen moltes ganes de veure, però és que no, a voltes no, saps? No donen pa més, realment. Mm. Però lo de les assemblees obertes també era veritat que sempre ho han parlat, perquè molta gent ho preguntava també, com, perquè ho van dir i per supost que sí, però també és un poc... Pues, quan hi ha alguna cosa així, una cosa també pues, més important, no? De dir... Ara és l'hora també d'enjuntar-nos tots i fer una reunió com la de la basura. Es va fer oberta, hem vist la plaça perquè qui volgués assentar ahí pogués escoltar el que... Vamos, i idees que reps de la gent que per supost que les poses en pràctica. També. Ara volíem parlar-vos una miqueta de Cabiló Ràdio. No? Quin coneixement previ teníeu? I, bueno, Mila ja va estar així una volta que la vam entrevistar pel seu llibre. I quin paper creu que fem o que podríem fer des d'ací, des de la ràdio del poble? Home, jo penso que esteu fent un molt bon paper, no? De fet, no fa massa, farà 3 setmanes o així, vaig estar en l'Escola Oficial d'Idiomes i ahir em va eixir el Cabiló Ràdio. I en molts puestos, en relleu, també m'han parlat del Cabiló Ràdio, com ho fèieu, tal, que és una idea molt important, que no n'hi ha, i jo què sé, seguir. I de quina manera penseu que l'Ajuntament podria col·laborar en, o quin, no sé, quina relació podria tindre Cabiló Ràdio en l'Ajuntament? Per supost, estar així i donar informació. Per descomptar, no? La veritat és que és una cosa que francament no me l'havia plantejat, però també es podria, també podria ser un altre canal d'informació de l'Ajuntament, no? O inclús informar de les notícies que n'hi ha i tot. Passar-vos-ho, igual que una agenda, no sé. Com si fos el Cellardet, no? Però vull... per la ràdio. Algo així, no? La veritat sí. Que... Sí, en aquest sentit també dir-vos des d'ací que teniu les portes obertes, bueno, este local on estem és de l'Ajuntament, no? Al revés, les portes ens les heu obert vosaltres a nosaltres, però que evidentment els micròfons són de tot el poble i també agrair-vos que hàgiu vingut perquè realment no havíem aconseguit en quasi 3 anys que portem funcionant que membres de l'Ajuntament vingueren a parlar a la ràdio. No? Només l'oposició havia vingut fins ara, havia donat algunes declaracions, per tant, el simple fet que estigueu així pues, per a nosaltres ja és una col·laboració, no sé, un apropament. A més, realment jo ho veig prou important i sabeu que a mi em feia un poc d'apuro parlar, però bueno, realment no sé per què. Però jo ho veig una cosa prou important, el que l'Ajuntament també parle i que vamos, aquestes coses s'han d'agrair. Jo al·lucinava quan vaig veure que es va crear la ràdio dient, o sea, no pot ser, el que li faltava és ella, no? I jo quan ho he dit per ahir la gent al·lucina perquè no s'ho creuen, no? Que en un poble tan xicotet hi ha una ràdio i que si ho posa, jo per exemple a ma abuela li he posat coses de la ràdio i ella em diu, ai, però això és tan sella. Elles no ho saben, però realment les ho poses i les llama l'atenció a veure tot el que tenim. I jo també sempre he pensat que haurien de a voltes posar moltes notícies de les que feu, per exemple, com, no sé, comentar-hi a algun bar i a l'hora del cafè intentar que ho tragueren, no? Que pues, avui el Cabiló Ràdio en directe, aunque no sigui en directe, però les persones ho escolten. Jo a molts abuelets que m'escriuen pel matí a voltes, això que parlàvem del Facebook, que jo a voltes les ensenyo coses del Facebook, no per res, perquè ells pregunten i ells no ho poden veure, però sí que les ho pots ensenyar o que sàpiguen... No sé, a mi això em pareix una cosa interessant. Però això és una cosa mateixa per la que fa falta la biblioteca. També que estiguin els ordenadors i perquè les persones puguin anar, n'hi hagi un punt wifi, puguin connectar-se i puguin... Entonces... Sí, però fer-ho com un poc, no sé, és una proposta que se m'ha ocorrut un dia i jo dic, pues, bueno, la dic. No sé, però ho veig interessant, no? Que potser si es posarà en el bar, pues, segur que ho escoltarien i veurien... Sí, sí. Pues, estic seguríssima que les agradaria escoltar-ho. Sí, sí, sí. Ah. És una idea que de fet també per així ho hem comentat algunes voltes, sí. No? Que quina és la manera, ja que no podem tindre un canal en la ràdio oficial, diguem, en una... en la onda, pues a lo millor es pot intentar fer-ho així, no? I ja que comentes de la biblioteca, mira, també volíem preguntar-vos sobre l'escola. Abans hem comentat una notícia de que ja heu informat al poble de que probablement a partir en passar Nadal estiga oberta l'escola. Ens podeu explicar com està aquest tema? Claro. Bueno, t'explique tota la història i així na. Bueno, pues quan nosaltres vam entrar, això era un tema prioritari, o sea, l'escola era uno del primer tema. Mos van posar en mans a l'obra, no? El primer que van fer va ser cridar a la conselleria, no mos van contestar. Al final van aconseguir parlar en un tècnic de conselleria, el xic mos va dir que ell, en el seu expedient no havia res, no havia cap informe, no havia res en absolutament, que ell creia que això ho tindria la jefa, paraules d'ell, però com la jefa estava de vacacions, hasta que no tornara, pues no ho sabia. Mentretant, Sergio es va posar també en contacte amb la inspectora, també per a veure el tema del menjador, si es podria fer, tal, com estaven, perquè perquè mos diguera tot, no? Al veure que no rebíem notícia ni per part de conselleria ni per part de la empresa en la que també em vaig posar en contacte de manera per telèfon, per correu ordinari, per correu electrònic. A dia d'avui encara segueix esperant la resposta. Bueno, doncs nosaltres, des de l'Ajuntament, van sol·licitar un informe extern a una empresa que es diu Regalado, o sea, ingeniería Regalado, que és això d'ingenieros i tal, van vindre a finals de juliol, van estar mirant l'escola, el 7 d'agost ens van passar l'informe en el que venia a dir que l'escola realment no tenia res. O sea, era un problema de la tabiqueria. A l'hora de fer la tabiqueria, les vigues tupen en aquesta tabiqueria, què fan? Vencen un poquet i sent badats que poden eixir en qualsevol casa. En fecha 26 de setembre, per fi, arriba el famós informe de CEMOSA, que era l'empresa, i ve a dir exactament el mateix. El mateix. O sigui, confirma l'opinió del que havíem fet nosaltres. A més, al principi van tindre la tècnica que venia a ajudar-nos, que era la de relleu, Patricia Vega, la xica també va coincidir, i el tècnic que tenim ara, Raül, també. O sigui, les quatre coincideixen en el mateix, que l'escola no té res. També, al final, la inspectora, el dia antes d'obrir l'escola, ens posem en contacte amb ella, li ho comentem, ens diu que sí, que ella hi ha parlat, ella ha vist l'informe, de fet no té res, que si volem l'encén demà mateix, els xiquets poden tornar a l'escola. Nosaltres decidim que no, bueno, parlem amb la mestra, li ho comentem, decidim que no perquè pensem que una volta que ha estat tancada un any i mig, pot estar tancada dos mesos més i obrir-la ja en condicions. O sigui, arreglar totes les badades que té, veure realment és a ser o si tenen alguna fuga, pintar, arreglar, perquè les cortines estan com si foren aixous de mosques, i arreglar-ho. I entonces ja pensem que en res, o sigui, ara, d'ara a que tanquen l'escola, es faran les obres de millora i en les vacacions de Nadal es farà el traslado, per a no molestar els xiquets i per a que no es perguin classes. I apenes comencen en gener, que comencen ja en l'escola altra volta. I quan els xiquets passen allí, doncs entonces començarem en la biblioteca. Sí, que hi ha projecte de reobrir la biblioteca, no? Sí, sí, per supost. La biblioteca té que estar oberta. N'hi ha molts llibres que, per cert, van tindre un disgust perquè es van banyar per estar deixats en terra, és que estaven... Entonces va entrar aigua i es van banyar, s'han banyat prou llibres, per sort s'han pogut recuperar, però la biblioteca té que estar oberta. Molt bé. I ja pràcticament estem acabant un poc l'entrevista. Quines altres coses ens podeu avançar que teniu previstes per a fer encara els pròxims mesos o alguna cosa així que sabeu que esteu preparant, però... Bueno, de cara als pròxims mesos, el que tenim previst... Que o durant la legislatura, alguna cosa important que penseu no, fer. No, nosaltres ja. Va eixir el pla d'empleo conjunto, anem a sol·licitar-lo i entonces anem a intentar agarrar i netejar el riu i crear una verdadera ruta de l'àvia. En principi anem a intentar fer des del pont a la Font Major i, bueno, si ens dona per més, farem més. I intentar això, que siga una ruta d'àvia de veritat. Perquè a més ens han dit que n'hi ha Jo no ho sabia, a part dels tolls que es veuen, hi ha inclús dos tolls més avall i diverses fontetes i tot això. Això és el projecte en principi que tenim. Bueno, a part de les que n'hi ha que venien de darrere, que són l'arrelo del carrer Sant Jaume i el col·lector d'ahir de l'Almàrcera. Traure el col·lector baix a la curva de l'Hort, això va fer-se ja, i el parc d'escola que es comença el dijous, l'arreglo del parc. Van a llevar-se tots els columpios, es arreglaran, es pintaran, perquè no dona per més, la veritat. I sí que es farà tot el piso en suelo continuo, que diuen ells, que és tot és un material de homologat, pas xiquets i tal, perquè no tinguin, al tirar-se dels columpios, que no tinguin problemes i tal. I s'arreglarà tota la tanca de la vora, s'arreglarà les conduccions d'aigua i es llevarà un columpio que està en mal estat, es substituirà per un altre, per xiquets xicotius, i es llevarà un arenero que no té sentit, ja que un arenero enmig d'un pati de goma espuma pues, no té massa sentit. Bé, ja per acabar, quin balanç feu d'estos quasi 5 mesos que porteu en el govern? Jo, per mi, molt satisfactori, estupendo. Jo també estic molt contenta, la veritat. Hi ha diàleg amb l'oposició sobre els plenaris o alguna mena de llancen propostes o com teniu això? Bueno, s'intenta. Aquesta comunicació. No, la comunicació no és massa fluida, però en els plenos pues, intentem parlar el que es puga, perquè és l'únic moment que ens ajuntem. Entonces ahí s'intenta, per lo menos, debatir algunes coses i aclarir alguna cosa. Jo la veritat que he anat a pocs plenos, però a les que he anat jo he notat molta diferència, no per estar sentada on estic, però jo veig que, per exemple, Mila explica les coses, no llig un i no deixa res, no, si hi ha gent està mirant-los i les explica les coses tal qual estem llegint-les, no? I estàs com a gust. Jo això sí que he notat una gran diferència a l'hora dels plenos i diàleg, pues això no és massa fluid, la veritat, però... I està havent assistència per part de gent del poble als plenos, com a públic? Poqueta. Poqueta, no? Com sempre. Sí, jo crec que és com sempre, 7 o 8, n'havien l'últim, són a mi, però... Molt bé. Pues moltes gràcies, Vanessa i Mila, per haver accedit a fer aquesta entrevista. Com vos hem comentat abans, ja és la primera vegada des de l'existència de Cabiló Ràdio que aconseguim que una alcaldessa i una regidora estiguin així. Per tant, estem molt contents. Esperem que tingueu molta sort en el que vos queda de legislatura i res, tornar-vos a repetir que teniu així les portes obertes i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I per a descansar un poc de tanta xerreta, ara anem a escoltar la cançó del mes. Just fa dos dies ens arribava al correu una cançó del grup Mai Mai que es diu Cançó d'Octubre i que per tant ens ve perfecta per a posar al magazín d'avui, dient que tanquem aquest mes per donar la benvinguda a novembre. Cançó d'Octubre és el nou single de la banda valenciana amb la qual inicien una nova etapa que anuncien que serà molt intensa. Ja parlarem més detingudament sobre Mai Mai en un país de cançons, però de moment escoltem la cançó. Sota el cel i no miren els carrers. els ocells i d'ell dona'ns l'any del camp de batalla per tant temps esperant és com fan allà cant com el desig que els anys s'han anat menjant no deixar que el temps ens mate guanyar-nos el nostre present omplir totes les places pintar-ho tot este moment no deixar que el temps ens mate guanyar-nos el nostre present omplir totes les places pintar-ho tot este moment. Ara, en la secció de Cultura, volem fer-vos saber que el cap de setmana següent a Festes es va rodar un curtmetratge a la Casa Antiga. És un projecte que ja feia temps que els autors duien entre mans i, de fet, Soriano, a qui agraïm que ens informara, ja ens havia parlat fa temps que la casa seria una de les localitzacions. Els autors, vinculats a Seia des de xicotets, ens van contar una miqueta sobre el seu treball. Pues es un cortometraje de terror, se llama Aislada, y es un cortometraje que llevamos un par de años preparándolo y por diferentes motivos pues se ha alargado el rodaje. Uh-huh. Y es una historia, buscábamos una casa que diera ese ambiente de principios de 1900. Pero un ambiente así claustrofóbico, un poco claustrofóbico, que da la sensación de que, ¿cómo se llama? Aislada, de que estás sola y bueno, que hemos creído que era el sitio idóneo. I Seia també està sent objecte d'estudi i base de treball d'uns estudiants d'arquitectura. En una assignatura que es diu Projectes, els alumnes s'agrupen i fan diverses intervencions al poble a partir d'un acord de col·laboració de l'Ajuntament amb la Universitat d'Alacant. De segur que molts dels oients les vau poder veure. Sentim una petita tria de com ens ho explica un d'ells, Pedro. Cada uno elige un poco dentro de lo que es Seia, como estamos un poco eligiendo temas y líneas de trabajo. Nosotros, por ejemplo, hemos elegido Seia como punto de referencia para los senderistas en cuanto al paisaje. Entonces, también, aparte, los profesores nos están intentando inculcar un concepto de las personas como hemeroteca de conocimiento que se está perdiendo. Una arquitectura social y que tenga que ver con el lugar y que sea referente a la cultura que se vive allí. Volveremos, seguro. Esta era una primera prueba. Y antes del cuatrimestre vamos a hacer una más definitiva, seguramente más grande y más espectacular. Estéis avisados. En la próxima cubeta de somnis sentirem les entrevistes senceres i més detalls sobre l'argument del curt i la seva possible projecció a Seia i sobre els plans dels estudiants d'arquitectura al poble. Anem ara amb els esports. L'equip de pilota de Seia és l'actual campió de la Lliga Llargues i el dia 8 de novembre Seia disputarà la final de la Lliga Perxa contra l'equip de Menimagrell en la localitat del Col·legi. D'altra banda, aquest mateix dia els xiquets de l'escola de pilota, Toni Bou i Lluís Moltó, disputaran les finals de One Wall en categoria individual i parella en la localitat de Massamagrell. En aquest sentit, cal apuntar que l'Ajuntament de Sella ha pintat al frontó de Saleres dos pistes de la modalitat One Wall perquè es pugui entrenar. I pel que fa als altres esports, s'ha acabat ja la temporada de rally amateur on participaven Pepe Santamaría i Javi Moltó, que han aconseguit la setena posició. És el primer rally per a Javi, així que des d'ací els felicitem als dos. Avui estrenem una nova secció al magazine. Es tracta d'una secció on el veí Stephen Green parlarà sobre turisme, un sector molt important per al poble de Sella. Avui, Steve, que és membre del Fòrum de Turisme de Sella, ens fa un resum de quina és actualment la situació del turisme a Sella. Steve, és el turisme un sector important per al poble de Sella? I en aquest cas, per què? Per què sí que ho és o no ho és? Jo crec que sí. Jo crec que a vegades la gent de Sella no se dan cuenta de quanta gent viene per aquí. No solamente los extranjeros que vienen para el senderismo y la escalada y otras cosas para descansar con sus familias en el verano, pero también los que suben de la costa, los españoles que vienen, los que suben de Alicante, por ejemplo, para escapar, para evitar las fiestas, ahí vienen aquí para algo de tranquilidad. Hay quienes bajan aquí porque es un pueblo donde se parla valenciano y les encanta venir aquí desde la ciudad de Valencia, donde no se oye Valencia, aquí, porque entonces sus hijos oyen y disfruten de la cultura valenciana. Y hay muchas cosas. Y viene mucha gente, pero los de aquí no se dan cuenta a veces de lo importante que es. Creo que los visitas, los alemanes, los ingleses, los irlandeses, los de León y País Vasco y Madrid pasan por aquí, gastan dinero en los bares, que está bien, visitan las tiendas, que está bien, y siempre vuelven. Nosotros, que tenemos un negocio pequeño de casas rurales, hemos encontrado que la gente que viene casi siempre vuelven, tornan a Sella. Les agrada Sella, ¿no? Sí, siempre, sí. Tenemos libros en todas las casas en que ponen sus comentarios y dicen siempre lo mismo, que Sella es un paraíso, la gente es muy amable, lo más importante de Sella es la gente. La gente que en la calle no les conoce, pero siempre te saludan y con una sonrisa, y eso es, los extranjeros no están acostumbrados a eso. Si vives en Berlín o en Londres o en París, la gente es muy hosca y muy, muy, muy, pero aquí no, aquí piensan como en casa y no, está bien, está muy bien. Molt bé, per això podríem dir, per tant, que el turisme és un sector important per a este poble, i per això també volem que a partir d'ara en el magazín tinguem una secció on parlem sobre turisme, no? I qui millor que una persona com tu, que estàs constantment amb les persones que venen ací a visitar el poble, que treballes en aquest sector, per a explicar-nos això. Avui anem a parlar breument, ja en el pròxim magazín parlarem més detingudament d'un festival d'escalada, veritat, que n'hi ha en ment. Ens pots avançar alguna cosa sobre això? Sí, és una possibilitat, però és un tema enorme i si lo tenem, i creo que lo vamos a tener, porque he hablado con el ayuntamiento, con escaladores, con eso, y todo el mundo está muy entusiasmado que el año que viene, empezando algo muy sencillo, quizás dos días, de un festival de escalada en que vienen los de fuera, claro que para escalar, pero también los chiquillos y los jóvenes de Sella puedan aprender algo, quizá una de esas paredes artificiales para empezar allí en la plaza. Eso es posible, no es muy caro, y hacer varias cosas que los escaladores han sacado mucho de Sella. Y quizás es hora en que vuelvan a poner algo y vienen aquí para un festival y podemos unir las dos tradiciones, la tradición festera de Sella, que cada ocasión es aquí se celebra, ¿no? Y siempre hay una traca, siempre hay un baile, siempre hay una fiesta, siempre hay música, y la tradición de la escalada, y quizá un festival de escalada en que ponemos estas cosas juntas. Sí, pero esto es para hablar en otra ocasión con más detalle, cuando lo tenemos finalizado. Muy bien. Sí. Però ara, Xina, per avançar-nos un poc ja no d'este tema, per a parlar del turisme en general, Steve, ens podries dir, per a que la gent es faça una idea, quantes habitacions o quants llits n'hi ha disponibles a este poble per a turistes? Pues yo lo he contado, entre nosotros, Vilapicó, las casas estupendas de Toni, Caixa y Toni, Segurró, Charquer y varios otros, hay unos 70, quizá 80, depende. Depende, hay algunos que van de alta, van de baja y no se sabe porque es un sector bastante flexible, pero sí, hay muchos, sí, se puede. Mira, este último verano se casó mi hija aquí y tuvimos una boda estupenda, y eso es un negocio para alguno, para cogerlo y decir, hacemos bodas de maravilla en Sella. Pero teníamos que 50 invitados, todos en Sella, en una casa aquí, otra allí, sin problema. Y lo pasaron, pero muy bien, muy bien. Y la boda allí en la ermita, allí en esa zona, en el mirador, con las fotos que nos hizo Noelia, con Puig Campana al fondo y las novias, fue inolvidable. Y fuimos al banquete, a la cena y en la piscina, y qué bien fueron, y los invitados no volvieron a casa hasta las 7 de la madrugada. Fue una fiesta inolvidable. Se puede hacer cosas así, y hay sitio para todos, y tiene fama mundial. Tiene mucha fama mundial. Yo tengo un libro enorme que es la Biblia de los escaladores, que tiene 30 páginas dedicadas a la escalada de Sella. Ya sé que algunos me han dicho que la zona de escalada está experimentada, pero no, en el mundo de los escaladores es de Sella. Y vienen por todas partes. Hoy mismo en mis casas han llegado dos de Islandia, que primera vez, de Islandia. No sé cómo llega a Sella desde Islandia, pero y más tarde estoy esperando dos de Suiza. Y acabo de coger una reserva para 4 de Canadá en enero. Así que Sella tiene fama mundial y tiene que aprovecharse más. Cuando están esos turistas, tienen que gastar más, tienen que visitar más a los bares. Y los bares tienen que hacer algo para acoger. Por ejemplo, los escaladores están en la roca durante todo el día. No ¿cómo se dice? No comen a mediodía. Están ahí haciendo cosas. Cuando quieren comer es la cena. Quieren a las 8, a las 9. Y hay bares aquí que cierran. Así que no sacan provecho de esta posibilidad. Y bueno, si quieren así, está bien. Pero también se puede cambiar la oferta. ¿Sí? Hace 20 años fue así. Ahora ha cambiado la cosa. Cambiamos nuestra manera de hacer cosas. Son cosas que hacer, y tenemos un foro de turismo que precisamente es para hablar de esas cosas, y ya lleva 3 o 4 años funcionando y funciona bastante bien, y ya hay cosas. Molt bé. El que expliques demostra un poc que a Sella tenim els recursos suficients, no?, per a gestionar-nos nosaltres sols. No ens fa falta, a lo millor, anar a buscar cases fora perquè la gent es pugui quedar a dormir ni res. Mateixa dies les fotos de la boda les feia Noelia, no? Vull dir, hi ha gent suficient que fa de tot en este poble per a gestionar-nos bé i poder aprofitar el turisme. Per tant, bé, et donem la benvinguda al magazín, Steve, per a que cada mes ens pugues parlar sobre algunes novetats d'este sector. Benvingut i moltes gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, a ti, muchas gracias. Fins la pròxima. I pel que fa a l'agenda cultural i d'oci, tenim algunes cites. Per a començar, vos recomanem molt l'obra teatral El Crèdit. Escrita pel dramaturg Jordi Galceran, porta ja molts anys d'èxit a Barcelona i també ha estat traduïda al castellà i ha fet gira per l'Estat. A més, els actors alacantins que la protagonitzen, Tomàs Mestre i Joan Miquel Reig, estan dirigits pel director original, el principatí Sergi Belbel. Belbel, autor reconegut també d'altres obres i director durant uns quants anys del Teatre Nacional de Catalunya, ha estat un temps a Alacant preparant aquesta versió i dirigint també una obra que prepara el grup de teatre de la Universitat d'Alacant. Podreu veure el crèdit a l'Auditori de la Mediterrània de la Nucia el 6 de novembre a les 8:30 i l'entrada és lliure. Només vos diem que la història transcorre en una oficina d'un banc entre un director i un client que demana uns diners. A partir d'ací, la situació pot anar-se'n per camins inimaginables. A més d'això, apunteu-vos també les següents dates. El 7 de novembre haurà concert de la Rondalla a Sella. El 29 de novembre, concert de la Unió Musical L'Aurora a Mutxamel. El 12 de desembre serà la batuda organitzada per la Comissió de Festes de Sella i també serà la celebració de Santa Cecília per part de la Unió Musical L'Aurora de Sella. Finalment, l'Ajuntament farà a finals de novembre un taller de decoració nadalenca amb material reciclat. I fins ací les notícies d'este mes. Gràcies al tècnic de so, Miquel Morales, sense el qual el programa no seria possible, i a tots els que heu col·laborat per fer-nos arribar les notícies del poble de Sella. Ens tornem a trobar ací, en l'estudi de Cabiló Ràdio, el mes que ve.